शान है इनसे सारी खुदाई गिराएंगे तुम पे अदाओं की बिजली बनाएंगे फिर तुमको अपना दीवाना कभी चैन से तुमको जीने न देंगे के इनसे दिल ना लगाना निगाहें क्यों चुराती है ये चेहरा क्यों छुपाती है जरा सबको यहाँ बतला मेरा दिल तोड़ने वाली जरा मेरे सामने तो आ मेरा दिल तोड़ने वाली जरा मेरे सामने तो आ निगाहें क्यों चुराती है ये चेहरा क्यों छुपाती है जरा सबको यहाँ बतला मेरा दिल तोड़ने वाली जरा मेरे सामने तो आ मेरा दिल तोड़ने वाली जरा मेरे सामने तो आ मेरी मोहब्बत में इतना असर है शीशे से पत्थर को मैं तोड़ दूंगा तू क्या समझती है जाने तमन्ना यूं ही तुझे आज मैं छोड़ दूंगा सिला मेरी मोहब्बत का दिया है तूने मुझको क्या छुपाना राज वो गहरा मेरा दिल तोड़ने वाली जरा मेरे सामने तो आ मेरा दिल तोड़ने वाली जरा मेरे सामने तो आ वफाओं को ठुकराने वाली हो मेरी वफाओं को ठुकराने वाली सारी उम्र तू भी आहें भरेगी जीने ना दूंगा तुझे चैन से मैं अब तू जफा के सितम से डरेगी सताएगी मुझे जितना चलाएगी मुझे जितना सताऊंगा तुझे उतना मेरा दिल तोड़ने वाली जरा मेरे सामने तो आ मेरा दिल तोड़ने वाली जरा मेरे सामने तो आ को दिया है एक रोज